第六段 Vav Vehine harog bakar Achol basar Veshato yain Achol veshato Ki machar namut Shov ashuv Mot tamut Chayo tichye שאול שאל האיש לנו. זכור תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעו ולכל מצרים. שמעו שמוע וראו ראו. יצא יצא. עלו עלו ובכו. וילך הלוך ואכול. זכור את יום השבת. שמור את יום השבת.